Nine times the color red explodes like heated blood. Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr. Mars, the master matchmaker, sulfurized. 2 λεπτά μετά τις 9 θα ακούσετε την εκπομπή Step Out of Time. Για αρχή θα επιβαστούμε στο διαστημόπλιο των Γκουρου Γκουρου. Μια σπουδαία γερμανική μπάντα από το δεύτερο LP τους Hinten της χρονιάς του 1971 έρχεται το Spaceship. And when the fire dies, Ares' time is dark. Quick, find another fire.

απολαύσαμε τη βόλτα με το διαστημόπλιο του γερμανικού τρίου Guru Guru. Πολύ πολύ σπουδαία μπάντα και πολύ επιδραστική εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές του 70. Ένας από τους ιδρυτές της ήταν ο μπασίστας Ούλι Τρέμτες. Με αυτόν θα συνεχίσουμε, με πολύ κατοπινό βέβαια δίσκο, σόλο καριέρα. Στο CD Groove Along with the Gong της χρονιάς του 1998 θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι. Thank you. Γιούλη Τρίμτας, λοιπόν, Move Groove. Move along, groove along with Gong. Gong θα έχουμε για τη συνέχεια, μια σπουδαία κολεκτίβα, μουσική κολεκτίβα, με βεβαίως προεξέχοντας τους David Allen και Jilly Smith. Jilly Smith που έχει και γενέθλια σήμερα, σαν σήμερα το 1933 γεννιούνταν, μια σπουδαία ποιήτρια, συγγραφέας, πολύ τάλαντη, έγινε πολύ γνωστή μέσα από τους Gong για τον ιδιαίτερο τρόπο που τραγουδούσε, τον ιδιαίτερο ατονάλ τρόπο της. Gong λοιπόν και Jane Stone chant Pretty Miss Titty. Bloody pockets, mate. Ήταν η Gong στο Chainstone Chant Pretty Miss Titi. Μεταφερόμαστε τώρα στην Αμερική να συναντήσουμε μία από τις μπάντες του λεγόμενου Boston Sound. Από το Λίν της Βοστόνης είναι η Flat Earth Society. Τους ακούμε στο Shadows. Shadows λοιπόν και Flat Earth Society, συνέχεια με μια μπάντα που έβγαλε μόλις 2.45. Από μια συλλογή λοιπόν έρχονται οι Capes of Good Hopes με το Lady Margaret. Capes of Good Hopes λοιπόν, στο Lady Margaret, τραγούδι έτσι με ανατολίτικες επιρροές, κυρίως της κιθάρας, έτσι με ανατολίτικες επιρροές, και το επόμενο είναι από τους Chris and Greg, το Ισχά. What Can I Say ήταν η Eccentrics, επηρεασμένη ασφαλώς από την Βρετανική εισβολή, ο ήχος τους. Άλλη μια μπάντα με πολύ μικρή παραγωγή δίσκων, μόλις ένα 45. Είναι οι Mystifying Monarchs. Τους ακούμε στο I'm in Misery. Across town. down. She keeps telling me all kinds of lies. She does lots of things that make me cry. Λοιπόν, ήταν η Misty Funk Monarchs. Σειρά έχει μια μπάντα με το όνομα Time, ή αλλιώς Trusting Men Everywhere, από το ντεμπούτο τους LP της χρονιάς του 1968 με τίτλο το όνομά τους. Έρχεται το τραγούδι που άνοιγε το δίσκο τους, Tripping Into Sunshine. Tripping into Sunshine ήταν η Time. σειρά έχει μια μπάντα πολύ μεταγενέστερη, με αγάπη όμως στα 60's. Κατάγονται από τη Σουηδία, είναι η La Fleur Fatale. Έρχονται με το Free the View μέσα από το Night Generation της χρονιάς του 2007. Free the View. Free the View λοιπόν ήταν η La Fleur Fatale μέσα από το ντεμπούτο τους Night Generation της χρονιάς του 2007. Δύο χρόνια αργότερα κυκλοφορεί το ντεμπούτο των Kill for Total Peace, side project είναι αυτή των One Switch του Collision. Kill for ήταν το όνομα του δίσκου, από εκεί έρχεται το Sunshine. Kill for Total Peace και Sunshine. Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα έρχεται από μια σουηδική επίσης μπάντα, μέσα από το δεύτερο LP της φετινό. Είναι το συγκρότημα των Hills, Bring Me Sand. Ιδιαίτερη καταπληκτική space rockers, Hills. Thank you. και με το Bring Me Sand, συγγνώμη, των Hills. Εξαιρετική η Hills μέσα από το Master Sleeps του 2011. Μόλις κυκλοφόρησε, έχει λίγο καιρό. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Step Out of Time. Κάθε Τετάρτη στις 9. Για μία ώρα ήταν μαζί σας ο Κώστας Μελίτης. Σειρά έχει ο Δήμος Καραμάνος με μουσικές περιορισμένης ευθύνης. Nine times the color red explodes like heated blood. Καλή συνέχεια λοιπόν. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. First to face the flames. The cause is lost in smoke, for only the friction is holy. Sleep is burning, dreams are charcoal. And when the fire dies, Ares' time is dark. Quick, find another fire.